أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري قد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يزيء ولم تمسسه نار نور على نور. نتیجه نسلو رم ایسا دستور این نور شروع کی گی اداب ای وصل بختم آیت پوری 47 نمبر آیت پوری دیکی اول دعور توحید ذکر کئی او مثال د توحید سره د اوصافونه صفاتونه پای کې به اوصاف ذکر کړي د اهل نور ای بشارت او زیر ور کوي اهل نور ته چې کوم نور والا خلق دي او بیا به دوه مثالونه ذکر کړي ظلمات والا بیا پینځه دلائل عقلیه او اخر کی ترغیب شواز نه اخری باب وي الله نور السماوات والارض الله چه نور د اسمان نو د زمکو دے الله نور دے زن علماء دا ظاهر باندې حمل کړي چې الله دا نور دے زنوی دا نور دا فماند منویر سره چلا رنا کون کے دا اسمان نو دسم کو دے اللہ منویر السماوات والارض ایزے زنوی دلتا مضاف حذف دے اللہ خالق نور السماوات والارض اللہ چی دے آپ پیدا کون کے دا نور دا اسمان نو دسم کو دے مثل نور حال د نور د توحید داغه کمیش کا دن پشان دا اتاق بانے پی ها مصبا جیوی پائی گی ڈیوا المصبا ہو پی زجا دا ڈیوا وی پشی شکے از جاجتو دا شیشه شیران کالنا کو کبن درین گویا کی دا ستور پرقیدن کے دے یو قدو بلولیشی من شجرت مبارکت دا ون برکت والانا زیتون چنچ ون دخون دا زیتون دنخون دے لا شرقیت چن دے انورت مخامخ ولا غربیت ان خالص پسوری بالنے نہ مشرقی دے نہ مغربی دے یکادو زیتو یوزیو نزدی دا چی تیل دائے رناو کی ولو لم تمسزو نار اگر چی ان رسی گائی تور مثل نوری دے آیت کی تشبیح ورک لیشوی داد سینی دا مومن مشکات سرے و تاق سرے مومن دا سینہ چرا دا مشابه دا تاغ سر او بیا سینہ کی چرا پائے کی زلوی نزلو دا آئی چرا دا مشابه دا زجاجی سر شیشی سر سینہ دا پشان دا تاغ بنے زلی چرا دا پشان دا زجاجی بنے شیشی بنے بے تشبیح دزلد مومن د شیشه سره د عاد پر دری وجی ک شیشه کې صفات الثلاثه دری صفاتونه شیشه کې یو دای چې شیشا دا نه ډیره سخت یو نه ډیره نرم ای زړه د مؤمن چې پاګ او سخوالم ډیر نه واګ او نرموالم ډیر نه نه بډ ډیر نرم یو نه بډ ډیر سخت وي ډیر نرم یې ورته دی وای نه کوي از د الله دشمنان بډاډن شي کافران ډیره سختی ورته دی وای نه کوي اس نه چې کوم مؤمنان دی اته متنفر شي نه پرتو کې نه بس سخت وي او نه نرم وي دین دای چې پای کې صفاواله شیشه چې وي دا صفای زړه د مؤمن چې نو پای کې هم صفاواله وای ادرین دای چې پای کې شفافیت وي پای نه پورې را پورې شهکاری شفافیت پای کې پکې وي پورې را پورې شیشې نه شهکاری نو یو مشکات سو مومن سینه چې دا مشابه د مشکات سره زړه چې دا مشابه زجاجی شیشه سره او ایمان او عقیده د مومن چا دا د زړه کې دا مشابه د مصباح سره زګه دا مصباح چې دا د پر زجاجه کې شیشه کې او شیشه چې دا په مشکات کې د تا کې پرته عقیده او ایمان چې دا د زړه د مؤمن کې او زړه د مؤمن چې دا د پسینه دای کې بیر شیشې په باغ کې از زجاج دکان نه هاګو کومندری یو قدم شجره مبارکا دا شیشه د صفا ګوږه کې دا ستورې پړقیدونکې لکه څنګه چې رڼا د ستوري شیشه چې د شیشه کې چې دا رڼای دا د ستوري په شان چمکدار ښکاري پړقا کوي شیشه کې چې دل رڼای نو رڼا پړقا کوي دارنګه دا ایمان چې دا په زړه د مؤمن کې دا شان ځلېږي مؤمن په زړه کې ایمان ځلېږي به یو قدو من شجرت مبارکت بلول شید آده ون برکت والانا دانگی ایمان دا مومن چه دا حاصل شده دا قرآن و سنت نا قرآن و سنت نا حاصل شده بیا ون برکتی شده زیتون چه زیتون لا شرقی ولا غربی نمشرقی و نمغربی دانگی نزول قرآن چه راغلی دا سنت دا حجاز مقدس کرده او حجاز مقدس دا نه مشرقی دی او نه مغربی دی بلکې د دنیا منځ دی یکاد زیتو یوزیو نزدې چې تیل دایر نه او کی اگر کو نه سیاي ته ور دای داونه تیل چې دا ور لګي دونه بغیر هم چمکدار دی دانګي علمونه علوم د قران او حدیث کې پای باندې سو کمل او کې او ګونه کې پای کې خپل چمک پروت دی نور نالا نور دارنا پاس دبل رنا تشبیه د مؤمن ورکلی دا سیزون سره اوس تشبیه کی دا بکاری وجه د شبی اگر تشبیه کی پینزه سیزون بکاری یو مشبه وی تشبیه ورکون کے یو پای کی مشبه وی دیم پای کی مشبه وی ہی دریم اصلورم پای کی اداد د شبه پینزم پای کی وجه د شبه وی نو مشبه چې او از لد مومن او ایمان او سینه دا مشبه مشبه به چې عام مشکات مصباح او زجاجو دا اداد د شبه چې کاف د کال نا کو کو وجه د شبه صدا لگا سرنی چی دا نور دارنا را موصوب دا بده صفاتو باننیج دا صفاتو نا بکی بکیوی دا قسمان رنا چی دا غالی وی پتو دا تیارو ٹولو تر تمنو باننی او دللی نخکاری او پای کی چمکم وی او چې بیا کلاغه اگر رڼا په زجاجه او شیشه کې بند نه نواز او په بوکی باندې وجره نشي په بوکی نه وړه کی. نو دارنګه مؤمن او موحد چې کله دعوت درې خپل عقیده شروع کی دارنا خورش هر ملک دی الله تعالی دارنا ورسې او بیا نور مؤمنان دا سره محبت شروع کی او خلق د دې رڼا لپاره د لری لری ناراضي دې رڼا حاصلول لپاره اكو څو دا رڼا وجل غواړي نو اي وجلم نشي ځکه الله تعالی پورا کوي د دې نه تشبيه ورکړل شي نور نرا نور يهدي الله لنور من يشاء هدايت ګل الله تعالی په طرف د رڼا خپل بل نه چار جواړي ويضرب الله الامثال للناس الله تعالی بیان مثال نه خلق الله دې الله تعالی پر یو شوانه عالم والله بكل شيء عليم في بيوت اس دا مشکات چې حاصلېږي دا قسمه رڼا دا به کوم ځای حاصلېږي نه په بيوت په داسې کورونو کې اذن الله چې حکم کړی الله تعالی ان ترفع جرائه عزت دې وکړې شي دا قسمه رڼا چې حاصلېږي نو دا د الله په کورونو کې جماعتونو کې حاصلېږي ويذكر في حسبه او یاد دکلی شي پاګې نن د الله تعالی حصول د دې رڼا چې راځي نو دا بداسي کورونو کې چې الله ایجاد کړي جهاد پر دکلی شي او پاګې د تسبیح الله تعالی ویلې شي سبایو به گئی دا به یو کمزوري امام نے کثیر رحمت الله علیه نقل کړي د کابل احبار نه ای تورات کی دالی کلیشی مکتوب فی التورات الا ان بیوتی فی الارض المساجد جزما کورن جی بزما کی آ جمعتن دی جمعت در اللہ کور دے وانه من توزع فاحسن وضوءه ثم زارنی اکرمته جا جاو دس کو خیست طریقی ما سنت طریقی سر او دس کو بیا راغ زما زیارت لرای زما کور در اللہ کور درای جمعت لا لا اکرم تو اس بدا عزت کو ما عزت دی ولکم زکا حق علی المزور کرامت الزائر زکا جی چا ملاقات کو لے جی پا دا لازم دی جی دی ملاقات و زیارت کو ان کی عزت ولو کی زبر دی سڑی عزت کو سو جی دما کور ترازی دی جی جماعت ترات دن کے سڑی دا عزت من دی ردن بل عزت من نشی کے دی یو دا در پر شہادت دی ایمان دی شهادت د ایمان به ورکه چې کوم سره جماعت ترازی جماعت سره ازله نه کته ره حدیث کرازی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زهر ایتم الرجل یتعهد المسجد فشهدوا له بالایمان فشهدوا له بالایمان چې کله تاسو یو بنده ویني چې دا د جماعت سره نه کته جماعت د زیرا زین او د شهادت ورکه د ایمان سره مؤمن دی ایمان د وژنه جماعت ترازی دنیا کی دار عزت مومن ویلے کی عزت من سڑے ټول خلک وی دا دیندار دے بس ټول جماعت سره کار دے او اخرت کی دار پر عزت دا ہے چې اب آت اللہ تعالی داش د سوري نو سوري ور کوي خپل خاص رحمت د سوري نو الله دې ته سوري ور کوي حدیث کرا دیو ګد حدیث دے بخاری کی انس رضی اللہ عنہ پر نقل لازی او کسان د سي چې الله باه تر عرش د سوري دلان د سوره ورکه یو پای ورځ بنور سوره د الله رحمت نه بل نه نو یو پای و کسانو کې او سره رجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه او سره چې راز د الله کور جمعه سره نه کته جمعه سي به کری رجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه تر دې بیر درا واپس شي کور د الله تا الله کور سره لړنه کته نه دې سید والله دا عزت ور کوي ک حق علی المزور کرام د زار رجال لا تلحيهم په بيوت دا پر شکرونه کی ملاوي د الله په کورونو کې او یی بده کورونو کې دای سړی چې نه قابل کې اعلان تجارت او نه خستل خرڅول دی یاد الله دارنا ملاوی کی دلا پو کورنو کے و دے کورنو کے دارنا حاصلی کی نو دچانو با حاصلی نو رجالن دا سی سڑونا لا تلحیهم تجارتن چن غابل کیا ایل تجارتن او نو خستل خرچو لیاد اللہ و اقام صلاح دے و دموز دا قائم و لور کول دا زکاتنا دا قسم رنا حاصلی کی نو دا شان خلق سا حاصلی چاہے موصوف پی بدے صفات اسرا چار دنیاوی تجارتونو لینڈین کاروبارون دو اجند اللہ یاد نن غافل کی ویخافونا یوما تتقلب فیه القلوب والابصار او ایری کی دائیورا سینا چی گڑ وڑ بشی پائے کے آزن استر گے دائیورا سینا یہ رکھئی دس حیبت با قیامت کی بھئی چی پائے کے بار سے گڑ وڑی سورہ ابراہیم کی تیر شدو سلوی اختم آیت کے حیبتناک اور ازدہ تاکہ سورہ مومن کے مرازی اتلسم آیت کے لیجی اللہ آسن مامل ویزید ومل پلے تدیر پانا چی بل اور کی اللہ دیتا کستا چی دیکھ مملنو کلی جی اس جات ور کئی دیو طرف فضل خپلنا اللہ اور طرف خپل فضل نزیتی مور کئی والله يرزق من يشاء بغير حساب الله چې رزق ورکړي چار چوړې بغیر د حساب نه به حساب ثوابونه الله تعالی ورکړي رزقونه ورکړي والذين كفروا اعمالهم كسراب مقياد يحسبه الظمآن ماء مکی مثال ذکر شد اصحاب النور او دعائے صفتنا آئیت بشارت زیر اللہ ورک دیوتو اللہ خیستا ورک رزق بہت ورکی خیستا اللہ بہت ورکی دیو مثال نو بیانی دا اصحاب الظلمات تیارو والا سوک دیا مشرکان بیدین کافران دا اول مثال چې دا مثال د مشرک دی خدا د اعمالو د خیر او الذين كفروا اعمالهم كسراب دا مثال د اعمالو د مشرک دی خو عملونه چې د خیر کارونه چې کړي اگر صدقه کړي خیراتونه کړي ښه کارونه کړي یا دوم قول امام نے کسی ذکر کړي چې دا اول مثال دای مشرکانو دی چې عام مقتداگان کافران نه مشران د قوم دی امامان دی کافران مشرکان دی دا دویم مثال او که ظلمات بی بحر اللجی یو شاو موج دا مثال د جاہلانو دی والذین کفروا اعمالهم کسراویل آگه سانجائی کفر کرے دی عمل ندائی پشان دا شوکو گلی پیو میدان کے سراب آئی دویلہ کی لر سڑے نظر وکی داتا گئی توبو پا نظر رازی شکی متوبخ کاری لر جی بس کم زیر نظر پیوزی نداوی کنی توبو دی یا سب ہو زمانو ما آجی گمان کئی پائے بانی تکی توبو حتی ازا جاہو تردی چراشی آئی دانو لمی اجیدو شیان لو بنم می آئی لرائید شے وجد الله عنده او بمي الله تعالى دای په خوا کې نو پر باور کې د تای صاحب ده لکه یو تګه سړې ده تنګه او تن نم چې دا احد رسیدل لګه غرمه کې چې کله دا ته سړې راوځي نو دا چې نظر واځي نو د تلر لری د توبه کار کې دا او تګه دا دایز حاصل اولو کوشش کئی آئی پسی زی آئی لمنڈ ہوئی و چکل ورشی نو پاز ہے کہ ایت شیم نئی و بم نئی ایت شیم نئی اسی دتا یو پڑک کاری دا دا شان مشرک دے چی عمل نکلی آمالی کلی دا خیر عمل نکلی زنی کارل نکلی و دا شرک دا وجنا برباد شوی او دا تمہ کئی چیزا بردی عمل بس ہو سلام ما دا دیر دیر چی ملاو شوی او چې کله ورشي نو لم یجدو شیئا بیا نه مزیا لري چې ټول عمل برباد شي شرک او کفر د وژنه الله دای سره به مزین الله ول پر حساب ور کی الله چې زر حساب کو انکه او که ظلمات په بحر اللجی او شاو موج من فوق موج من فوق صاب ظلمات البعض فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يرى دغه د بیم مثال ذکر کړي دا عمل چې خیر نه لري یا دا مثال چې دینو د جاهلانو نه او که ظلمات دین یا مثال دی بشال دا ډیرو تیارو بنلې په بحر الجیل باد دریاب جوور کې جوور دریاب دی پای کې یغشاهو پټوی آئی لرا موجن چپی دو بو من فوقی موجن چر پاس دائی نا چپی وی من فوقی صابنو پاس دائی نا وریزم وی ظلماتن تیاری دی بازو آفوق بازن چر پاس دائی نا پاس دا بازو دی مثال دا جاہلانو دی تطبیق دا مثال دا سی لکه یو سمندر دی پای سمندر کی داکس یو ظلمت یو تیاری راگیر کرے رے او بیا دائی دا پاس یو چپا غٹ دو بود راشی ندا دائی دا پاس بل ظلمت شو بیا اغا چپا را ختم شوی نئی چی پای بند پاس نیو بلا چپا غٹ راشی دریم ظلمت دا شو اصل رم دائی چی برا حکوری نو برا حوری سموی تیارم دو رزم تورتم نا تیار ده وریزی دا بل ظلمت ده دارنگی دا کافر جائل چه دام بداو ظلمتونو کرا گیر ده یو ظلمت چه ده آرد را جهل ده جائل ده دانو دا یو تیار کی اخته ده اب یادار چا بخپل جہالت بان لی پوئی گمنا دا بل جہالت ده لگا جہل دا زان لجہالت زان لتیار ده او په خپل جہالت باندې نه پوهېدل بیا ځان ته پیاویل نو دا بل جہالت دی دا سړی همیشه جہالت کې پاتې کی آکس کې ندانت و بدانت کې ندانت در جہل مرکب ابد الدهر بمانت همیشه د پاره د جہل مرکبی یو جاہل یو د جاہلانو پلار یای د جاہل مرکب ویل کی یو دا پیګی نه دیم د در خپل جہالت پته نشته دو ظلمتونه شو دریم دار چا تقلید شرکی کې روان دي مشرکانو تقلید کوي دا بل جہالت شو بل ظلمت شو د باندې او بیا د جزان له وتلو سلام نبی موزي زکه چې جاهل د ځان د نجات د پاره سلام نبی موزي زکه چې الله تعالی ورته لار نه خوذلې مَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ دغه طریقه دا چې دا جاهل دي نو یو شرک دا اخته دي بيدار دویم پای کې انکار جهلی عنادی پروت دی د زد او عناد د وجه نه چې دا زد کې پروت دی انکار کوي داینا پاس ای دے دانور پس خوب جورا و گناونو کی مختر ہے دا دریم ظلمت دے سلورم دا ای چی دای دا پاس اپ خلق بان دا ظلمونا کئی خلق ظلم و زیتیم کئی او بیاد تا خپلا گناہ ور تا نمسوسی گناہ تا گناہ نوی زگا چلا تلاو اللہ نور دنے ور کرے ازا اخرج یدو لم یکد یراہا کلا چی او باسی دا لاس پل نو قریبا ندا چی وینی آئی لرمان گناہ ور تا گناہ نکاری ذکر اللہ لہ نور نے ور کرے ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما له من نور او آسو چورن کی اللہ تعالی آترنا نو پس نشتی آل رس نور ورنا اس دا دو سیزن تیر شو یو نور تیر شو مثال دو نور و بید اصحاب نور و دائی صفتنا دائی ظلمت اصحاب ظلمات و دائی صفات نو دین نور د حاصل اولو د پاره د رڼا د حاصل اولو د پاره او د ظلمت تیارونه بچ کې د پاره دلائل عقلیه په کار دین درالې عقلیه پېښ کې د علم تر الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات ایت نګور چې یقینا الله تعالی تسبیح یا الراس باسمان لو کې او بزم کې او طیر او مرغان غړون کې د وزر دي مرغان یې خپل وزر غړي کل قد علم صلاته وتسبيحا هر یو د دین عالم د الله تعالی په مزدا باندې او په تسبیح دا باندې علم په زمير کې دوه قول لري یو دا چې هر یو په خپل صلات او په خپل تسبیح باندې عالم نه دیندار عالمه کې زمائر دراجي دی الله تعالی تر ان الله کې بدم قول راجه دی بیا صلات چې دا متعلق دی د ملائکه انسانانو جنات سره چې الله تسبیح وي الله په صلات عالم دی لکه ملائکه شو جنات او انسانان ایمونس کوي او تسبیح چې دا مرغانو پورې مرغان دا تسبیح او پاکی د الله وي یا و تسبیح ګرا کوم عاتب دې دې عادت به بیان وي دا بیان د صلات دی والله عالم بما يفعلون الله عالم پای باندې چې دې کوي ولله ملک السماوات والارض و الى الله المصير او خاص الله لا بادشاہ د اسمان او د ځمکې او خاص د ګرځېدلې الم تر ان الله یوجی صحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعل رکاما فطر الوتقا دا بل دلیل عقلی دی په دې کې ذکر دا احوال متوسطه دی احوال متوسطه دی کې ذکر کوي آیت نګوری چې یقینا الله تعالی را شړی ورې زلا بیا جوړ کرا لی په مینس دای کې ثم یؤلف بینه او ریشی آئیو بل سیو زیشی سم یا جالو رو کامل بیا اگر زیائی لاللان دی بان لیمان غٹا شیوی او ریشی دی دا پیڑ پیڑی کاری غٹی غٹی نو فتر الوطقا یخرج من خلالی پس وینی دا غٹ باران چراو زید منز دا آئینا ایل منز نباران ساس کرا روانوی و ینزلو من السمای و راو رید اسمال دا طرفنا یا من السما من دا وریزونا من جبال دا غرونو نا چې بشان دا اوریزو نا چې بشان دا غرونو باندې و ينزل اورا و ري من السماء دا اوریزو نا من جبال چې بشان دا غرونو باندې بيها من بردن چې وي پای کې زنه د غلونا من جبال یا د کې استعاره دا استعاره کله دا سي چې ذکر د مشبابي هو شی مراد د مشبای یعنی اوریزي دي بشان دا غرونو باندې بیا غرونو کې جلی پای کې غلې د ودای نه راوړی امام علوسی رحمت الله علیه تفسیر رولمانی کې دا توجیه نقل کړي چې لل ذکر مشبہ به دې مراد تینا مشبہ دم قلای چې الله تعالی په اسمان کې خلق الله په سماع جبال منبر دین پیدا کړی دی الله تعالی په اسمان کې غرونه د غلو بیا امام فراوی چې ينزلو من جبال البرد بردن راوري الله تعالی دا اوریزو د غرونو غلې د غرونو غلې لرا دا کوم چې غرو د غلې غرونه دی داینه غلې راوري دا کای کې الله تعالی غټ غرونه د غلو پیدا کړی اور دوی دا دویم توجی ذکر کړل و یصيبو به من یشا او پس رسید دل رچا دا جوړی و یصيبو ام من یشا او اړی دل رد چانه جوړی الله خو هر چا ته رسې او کر چانه اړی یکالو سنا برقی یصبو بالابصار نزدې را چې پلاغ د بریک نه دا او تختې نظر لرا بریک نه راشي او دای په سو سره نظرونه ختم شي والله خلق كل دابة مما دام دلیل عقلی دی په دې کې ذکر د احوال سفلیه و دی کده زمکه احوال دې کې ذکر کړي زمکه باندې چې کوم مخلوق پیدا شوی دی والله خلق كل دابة الله چې پیدا کړی دی هر یو زین له سر د اوبو نه یدارې چای پیدا کړی د اوبو نه مانا د اوبو نطفې نه یادارې چې هر یو زین له سر دا په خپل ژوند کې ژوندي پاتې کېدو کې اوبو ته محتاج دی. دویم قول دارې د اوبو نه پیدا کړی دی مانا په ژوند تېرولو کې ژوندي پاتې کېدو کې اوبو ته محتاج دی چې اوبه نه نو نش پاتې کېدلې. فمنهم من يمشي على بطنه بس بعد دیونه عادی چې ګرځي په خېټه خپل باندې ومنهم من يمشي على رجلين بعض عادی چې ګرځي په دوه پښو باندې ومنهم من يمشي على اربع بعض عادی چې ګرځي په څلورو. مخلوق د الله سیو قسم ګرځي ځنې په خېټه باندې ګرځي دا په نه لګه ماران شو مار دی په خېټه باندې خوږي او تیز مزل کیا. باز یادې چې اپ دوخ دوخ په باندې ګرځي لکه انسانان شو چرګان شو مرغې شو ای بار دوخ پینې. ومنهم من يمشي على اربع وبعض عادي چې ګرځي بس لور باندې لکه زناور حیوانات شو وامه ګړي بيزي ګډان وایرا. يخلق الله ما يشاء پیدا کړي الله تعالی هغه چې غواړي شارت دي دین زیات په عالم الله پیدا کړي زنی آئی سلور نیم پی زیادی لکه زرف پی زرف پکی زیادی تو ہزار پائی یا زمزی شوری دائی ڈیر ایک پی دی. ان اللہ علا کل شئین قدیر یقنن اللہ دے پائی و شوانی قدرت لرن کے دار سی پیدا کلی زکا بار سوانی قدرت و آلہ دے. لقد انزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. دی آیت کی ترغیب دی قرآن طرف تا امتثال د دی احکام منلو تا چی دا احکامات تا سو منے حکم ذکر شو. یقینا نازل کلی دی ممتاز تا آیاتنا کارا من نازل کلی اللہ کارا آیاتنا دی والله یادی من یشاء الى صراط مستقیم. الله چې هدایت کوي چاته جو غاړي په طرف دلاره نه غبال نه الله خو خره چې سب په صراط مستقیم روانې نفائلال شي. ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. د دې آیات نه اخره پورې پنځم باب دی. په دې کې تقابل او مقابله ذکر کوي په مینځ د صفاتو منافقانو او مؤمنانو کې. مؤمنانو صفات هم ذکر کوي منافقانو بیا زواجر ورکوي منافقانو د بدل صفات خبیثه وبالنه بد صفتونه وبالنه او بشارات او زیر به ورکوي مؤمنانو ته. بے بدری آداب ذکر کئی دا دبح الحرج عن المؤمنین دری آداب بھائی دری آداب بھائی پائے کے دبح الحرج دا پارا اول پائے کے اتفن دوستم آیت کی آئے والذین آمنوا لیستاذنکم والذین ملکت ایمانکم. دیم پاک شپیتم آیات کے والقواعد من النساء اللاتی لا ارجون نکان. ادریم قانون دریم ادب آئیو شپیتم آیات کے لیسا للآما حرج ولا علی الارج حرج. بیا بآخر کی بیا صفات دو مومنان و منافقان ذکر کی پتور دو مقابلے التخویف بور کئی منافقان تو اختتام دو صورت بکی بمسلی توحید باننے. ويقولون آمنا بالله دي آیت کی بیان حال المنافق سر منافق حالت بیان ہے. ويقولون آمنا بالله هو اید چې موږ ایمان راوړل په الله او په پیغمبر باندې واتو انا موږ تابعداري کو. منافق داخله باندې داویدار مدعی د ایمان له په الله او په رسول او د اطاعت ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك بیا مخواړی وډل دیونه رستور دینا دینا مخواڑی وما اولائک بالمؤمنین او ننی دی مؤمنان مخ اڑی مانا خلبان دعوت ایمان کئی خالفون اقوالهم بی اعمالهم فیقولون ما لا يفعلون ابن کثیر وی یخالفون اقوالهم بی اعمالهم ای در اقبلو اقوالنا خلاف کئی پا اقبلو اعمالو سرا خلبان یو سوئی کئی بلسا فیقولون ما لا يفعلون چکل دا آئی دا صفت دینو دا مومن دے وما اولائک بالمومنین نی دی مومنان وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ او کل چی دیرا ابلشی اللہ و رسول اللہ تا دیر پاچ پی سلو کی پمیند دے کے نلا سبوی وڈل دیو نئے راس کون کی دعوت ورکلی شراش اللہ کتاب تراش نبی سنت و تراش پی سلو بیوشی مخواڑی دا هو اياك لهم الحق ياتوا اليه مزنين او کوي دلله پاګه سو دنیاوي پایدان راضي راضي ايتا زر قبلون کي الحق نه مراد فوائد دنیاوي دي پاګه ور دس دنیاوي فائدې ملاوي کي بیا ايتا زر زر راضي دایره قبولیت دا حق پرستۍ د وجه نه بلکې حق د خواهش پرستۍ د وجه نه مفاد پرستی دوائی نقبل مفادات تدائی کاری افی قلوبهم زوب مرض الام امیر تاو آیا پس دنو دو دیو که مرض دے مرض دے مرض زوب دے ایمان دے ایمان کمزوری دے بلکہ دی خشکیان دی ام یخافونا یحیف اللہ علیہ و رسولو بلکہ ریگی دی چی ظلم بوکی پتی بانی اللہ تعالی و رسول دا فیصلو دو قرآن او سنت تنسبت دو ظلم کئی اللہ کتاب فیصلی تو نبی دو سنت فیصلی تو ظلم نسبت کئی بل اولائکا هم ظالمون بلکی دا کسان جی هم دی ظالمان چکل دا قسم خبیث صفت دے اللہ کتاب دو نبی دو سنت فیصلو تنسبت دو ظلم کئی ندا سڑے ظالم پخپل بانی ظالم نے انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم يقينا دعوا ايناد المؤمنان كل جديرا بلش الله ورسول ذات در پاج فیصلو کی میں زدے کے دا صفت دے مقابل منافق کے منافق دے دعوت ور دشین و اعراض کیں مومن چې چاته دعوت ورکړل شي الله او رسول ته تنوای سمعنا واطعنا اي يقول سمعنا واطعنا دا چې وایي چې واوري د موږ تابعداري کوم او اولائک هم المفلحون ادا کسان چې هم دي کامیاب چا کی دا صفت دی کامیاب دی ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون او چاچې تابعداري وکړه د الله او د رسول دا او ویره د الله تعالی نه په تیر شوي حالت باندې يخشى الله فيما مضى تیر شوي حالت باندې الله نه یې راکړي ويتقي او تقوا کوي په راتلونکي کې ويتقي ما فيما سياتي لَفَوْلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ لَفَسْ دَا قَسَانْ هُمْ دِي كَامِيَاب فلاح دیتے لیکی برے فَوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فلاح وی لیکی نیل الخیر والنفع الباقی اصلوه الفروق اللعویہ دیو کتاب دیکھو کتاب دیو جل کے دا ابو حلال عسکری کتاب دے فلاح ویلے کی نیل الخیر والنفع الباقی اثرو حاصل اول دا دسی خیر او دا دسی نفع چدائی اثر باقی وی او فوز ویلے کی الخلاص من المکروح چی سڑے کم شعبت گرنی دائن اخلاص شی مال وصول الى المحبوب چی کم شعر دک وفی آدھو سرورا سی او چی کمی بد گرنی دائن اخلاص شی دیتا فوز ویلے کی واقسم بالله جاد ایمانهم لئن امرتهم لا يخرجن اديو قسمنا کلیو بالله باندې کلا قسمنا منافقان لئن امرتهم قدامرو کو نو لا يخرجن خام خوزی بده بتوات ساگه لا يخرجن ما فی طاعتک ستا بتوات کی دی ارزه وتل تو تیار دی یا لئن امرتهم لا يخرجن کتا امر وکو دیوتا نو لا يخرجن نو خام خوزی به من لیل جیاد جیاد لوزی تور تو لا تقسم قسمنا مکو اے منافقان اطاعتم معروفا اطاعت معروف دے اطاعت معروفا ما اطاعت کول بہتر اطاعت شرعی دے دری معنی اطاعتم معروفا اطاعتم معروفا اطاعت شرعی دا غرہ دے قسم کول نانو لا تقسم اسی قسمنا مکو اے اسی قسمنا مکو اے بلکہ عملی کارو کے طاعت شرعی در قسم کول نه بهتر ده یا طاعت معروف من لازم علیکم طاعت معروف لازم ده پتا زبانه طاعت معروفه طاعت شرعیه شریعت مطابق حکم من اس قسمونه مکوئ یا دریم قلای طاعت معروف من طاعتکم طاعت معروفه طاعتکم طاعت معروفه توعد ستاسو چه آره توعد معروف و مشهور توعد ستاسو آره توعد معلوم و مشهور چه صرف دخپل و مفادات ده پاره ده مفاد پرستهی ده پاره اگمه که تیرش یو کم بندوست مایت که و ایه کل لهم الحق و یادو الیه مزینین ان اللہ خبیر بما تعملون یقنن اللہ چه خبردار ده پای بانی تازو کم عمل لکوئی قلتی اللہ و اتی الرسول تورتو آتا بیداریو کئی دا اللہ و اتا بیداریو کئی دا رسول پا انتولو پس کدی مخواڑی نو پا انما علیہ ما حملا پس یقنن دا پس مبان دے آکار دے چاہ دا سپار لے شوئے ما حملا آتا جی کم کار سپار لے شوئے چاہ کار دا دعوت و تبلیغ دے آبا کئی وعلیکم و بتازوان لے آزی مواری دا حملتم چی تاستا سپال لے شوی دے چاہتا بیداری دے نبی دا حملتم تاستا سپال لے شوی من تاست بیتا بیداری کوئی آغا بیتا بیان کئی خطاست بیمانی بیان و این تو تیو حتا تدو اگو تاستا تا بیداری ہو کئی دے رسول نہیں دایت بہمائی و ما علی الرسول الا البلاغ المبین وما على الرسول النشر پیغمبر باندې ما رسول لیکارا رسول په ذمہ باندې رسول لی هغه رسول خلقو ته وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات دغه بشارت دنیاوی د مؤمنانو ته چې دا احکامات دي د اجرا د پاره او د دې قوانینو جاری کولو د پاره د الله نه خلافت مغواړي مؤمنانو د الله نه سوال کوي چې خلافت اسلامي قائم شي د دې لپاره چې اجرا د دې احکامات وشي د احکامات پای کې جاری شي وعد الله الذين امنوا منكم وعدك لله تعالی دای کسان سره چې ایمان راوړل استاد نو ملک لدین نیک منکم دا دلالت کوي په دې باندې چې دا وعده ټول مؤمنانو سره نه ده کمن نه من طبيعي زیاده دا وعده د بعض مؤمنانو سره ده الله د اراده موافق بیا دا وعده چې کوم الله تعالی کلی د نوای پوره کړی نه دا وعده الله تعالی یو ځل پوره کړی ده زګه په ژوند د نبی ک الله تعالی اسلام د غلبه وکړي او هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله رسول الله را لګله د غلبه لپاره او دا غلبه الله تعالی په ژوند د نبی کې اسلام ته ورکړي وا اسلام غالب شو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې مکه خیبر بحرین، جزیرۃ العرب، یمن، برمن، اطراف د شام د فتح شیو ډیر زین مکه، خیبر، بحرین، جزیرۃ العرب، یمن، برمن، اطراف د شام، دارنګ حبش، حبش کوم ځای په فتح شیو. ا چې کوم فتح شینو نو په باندې جزیه خدای شوی دا به اسلام نراوړي، نو دا به حکومت اسلامی منی. بیا چې کله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانہ شو، نو اول د جزیرۃ العرب نو مرتدین ختم کړل، چې کوم مرتد دا سره قتال وکړي ختم کړل. بیا دا په زمانہ کې چې د بصرا، دمشق، حوران دا لاقبت شي، بصرا، دمشق، حوران او د فارس زنی زینه دا فتح شو. پای بس ویروس تو زمانہ دا د عمر رضی اللہ عنہ دا زمانہ کې به اسلام ډېر ترقی وکړل. پای کې به مصر هم فتح شو، اکثر بلاد د فارس چې د فارس کوم علاقې نه هم فتح شو، او روم هم فتح شو. روم، فارس دا ابوبکر د عمر رضی اللہ عنہ زمانہ کې فتح شو. بیا جو عثمان رضی اللہ عنہ دو شنو پائے کے باہمی اختلافات و نمک کے خپل مینز کی چکم اختلافات و دائے نمک کے مغرب چلے، مغرب تر بحر المحیط پوری فتح شو، او مشرق چو نوا عراق تا دانگی خراسان او دی کابل تا دا بزمانہ کے خلافت اسلامیہ رسید لے ہو. عراق، خراسان او کابل وعده الله پورا کړو. چې کله بیا خلکو چې تمسک پرېښود د الله په کتاب باندې او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقې پرېښود او د عجم طریقې خپلې کړې، اسلامي قوانینو مقابل کېای، انګریزي قوانین خپل کړل، انګریز قوانینو ته کارو هغه چې انصاف قوانین وګڼل، اسلامی قوانین ته نسبت د ظلم وکړه، الله تعالی بیر د آیت شکستونه ورکړه. د دې نه ارزه اوس کافر مسلمان باندې مسلط دی، ځکه آی خپل قانون ته اسلام ته اس په ګورې اجرا د قانون نه کوي، د قران او سنت تایر پر کوشش نه کوي، نو ځکه مسلط دی کافر. دای په زمانہ کې دا فتح الله ورکړي. دیو ان امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کی لکھی وی الایت اوضح دلیل علی صحت خلافت الخلفاء الراشدین. دا آیت چې دا واضح دلیل دی په خلافت د خلفای راشدین باندې، سلور وړ خلیفہ گان چې دی. لا استخلف لهم فی الارض خامخا خلافت دور کې دل رب دنیا کې از مکه کی دنیا کی خلافت ورکی، کما استخلف الذين من قبلهم لك سي چی خلافت ورکلی وا کسان تشریح دیونه مخکیو من قبلهم، من قبلهم نو مراد بن اسرائیل دی. شکل فرعون الله تعالی هلاک ډوبشا تباش داینه رسو دیو خلافت شروع شوه دی. بیا د خلافت د بن اسرائیل بهترین مثال ا خلافت د داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام نه، سلیمان علیہ السلام او داود علیہ السلام دم پای کیو. ولا یمکن ان لهم دینهم الذی ارتضا لهم، او خام خاک لگ بگی دی اولاد دین د دیا چې ورکلې وو دی اولرا ابو لک لگی. ولا یبدلن لهم من خوف من بعد خوفهم امنا، او خام خا بدل بگی دیو لرا رستو ری یری دینا امن امن باندی وی رب پی نئی. یا بدوننی لا یشرکون بی شیا، او بدا سی حال کی جبل نگی وگی زما شریکان من جوڑی زما سری چال را، زما بندگی وگی زما سر بزرگ شریک نجوڑی. دارس والله ورکه ایتو خلافت ورکه تمکین د دین به الله کوي دانګې پس د ير نو پای باندې امن راولي خدای شرک بنه کوي د شرک شروع کو کفر شروع له کفر کارونه زيب زيب زیارتونه شرک اړي دا سيزونه آی جوړ خلق عقیده پاسې د شنو توکل علی الله ختم شو اجکل په الله تعالی باندې توکل بروسه ختم شو کافر په خپل غالب کی وي ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون اچھا چې کفر کو رسد دی پس دا کسانم دي فاسقان لا فرمان نه دي هر کله چې کفر چې دی دالوی سبب دی له خروج ان طاعت الله الله طاعت نو وتلو د پاره لوی سبب دا کفر دی ځکه لمن کفرا دا کفر چې کامل فسق چې دی بس دا کفر دی نو او بیا په فسق سره چې زوال د خلافت راځي خلافت ارضی زوال لازم نو دا په فسق سره چې فسق په جور شروع شي د الله خلاف شروع شي خلافت بزایل کی ذکر الفولائکم الفاسقون واقیم الصلاة وآتوا الزکاة وآتوا الرسول لعلکم ترحمون او پابندی کوئی دمان زاور کوئی زکاة و تابداری کوئی رسول دیر پائی جبتا زبان رحم مقلشی مکه آ سبب ذکر کج پای سر زوال د خلافت راځي چا کفر او فسق ده اوس آدری امور ذکر کوي چې پای سر بقا د خلافت راځي خلافت باقی الا باد کی چې قامت الصلات و ایتاء الزکات و ایتاء الرسول و تابعداری د رسول و لا تسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار دعات کی تخویب منافقانو تا چاہی مخالفین دید مومنانو گمان مکو بائی کسان مانی چاہی کفر کلے دے بچ کی دن کی دا عذاب دلانا دید اللہ را عذاب ننشی بچ کی دے ومعواہم اللہ روزے دور تلو دے وردے ولبیس المصویر او خان خان دیر بس دے دور کردے دو دے یا ایو الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم مقصد د خلافت چې دی نو امن دی چې امن راشي او بنیاد د امن چې دی عفت او محبت دی یو بل سره امن ال راضی چې علاقه کې پاک دامنی وي دی یو بل سره محبت وي نو امن وي د دې نه اله درې قوانین ذکر کړي چا قوانین چې سبب د عفت پاک دامنې او سبب د محبت د محبت سره سیوا کی اول پای کې استیزان اجازه دوتل دي بيدای جال چې خپلوان دي که زوی دې نو سه دې کمرې ته راځي کوټې د ایجاد بغواړي انګور د لور دا مکه چې ذکر شوی چې ایجاد بغواړي نو اجازه دا غیارو پر دې کور ته راځي ایجاد بغواړي دا خپلوان دې کور کې اوسې دلنن دې به می ایجاد غواړي استیزان د اولاد یا ایو الذین آمنوا اے د ایمان والا او یستاذنکم الذین ملکت ایمانکم پکار د چی جات دی غواړي استاسو نا کسان چې مالکان دي کله زول استاسو تاسو لاسونه مالکان نه استاسو وین جمع را وین دي خدمتونه کوي نو پکار در چای الحمد الله ایجاد دی لو غواړي والذین علم یبلغ الحلم منکم وا کسان چې ندرسي بل دلی بلوغ د استاسو نا بلوغ تندرسي دی قریب البلوغ دی په خاو بدبانې پويږي دای دی اجازت غواړي ثلاث مرات درې وخت درې وختونو کې من قبل صلاه الفجر مکه لمن د سار نه وحینه تدعونا وحینه تدعونا سیابکم من الزهرا او کله چې یک دای تاسو کپڑے خپلې په وخت د غرمه کې سار دمز نمخ کې ماوستن نمز نروست او غرمه وخت چې کپڑے یک دی کپڑے زیتی کپڑے اکثر سړې یک دی وباسي فرمایش ته وجنه یا اسی وباسي ادرې وختونه چې پردي دي صلات او اورات الکوم نادرې وختونه د پردي استاذ ور پارا بیجاد ورچا کمرې کوټې دولن نه وځي بایګ بیجاد غواړي لیس علیکم ولا علیہم جناون بعدهن نشتره په تاسو باندې او په پای باندې سودا ورستره دې درې وختونه کواړه لکان دي اروه ایجاد غواړي نو حرج کې واقع کی درې وختونه چې پر دین نه پای کې ایجاد غواړي دینور اوقات بیا دې ایجاد ولې زکه توافون علیکم بعضکم علی بعض ډیر تلن کې راتلن کې په تاسو باندې بعضه تاسو په بعضو ډیر تلن کې راتلن کې تر پاره به حوای جلبه ته مدارې کوي د کور ضرورتونه چې آب رکیږي حوائج البید دپا زی رازی نار وقت ایجاد غواری نو حرج کی واقعی کی تنگئی کی یا یتوفون علیکم للخدمت او تتوفون علیہم للاستخدام آئی استاس خوال رازی دپار د خدمت خدمت دل لکی رازی نو چهار وقت آئی جایتون غواری نو اب خدمت دل لپری تنگ بشیا یا تو ورزی د خدمت اخستلو دپار دا آنا کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم الحکیم دارنگی بیان اللہ تاستا آیاتنا اللہ اپوی حکمتن والا ویزا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستازنو کم استازن اللذین من قبلیم تا تتمر دی مکنی قانون دا مکه داویل الکان دی ولذین لم یبلغوا الحلم منکم الکان دی بلوغ ته نه رسیدلې کور کې زوی دی دا لور دی دا نور دی ای راضی کوټه د نن درې وختونو کې په دې غواړي اجازه دی غواړي دراتللو اوس دا سره بالغ شاغه بیا کوټه ته راضی نه بیا به هر وخت اجازه غواړي هر وخت راضی و اذا بلغ الاطفال منكم كره چې بالش الکان ستا سنا اورسیږي الکان ستا سنا بلوغ تا حلم نه بلوغ تا اورسیدل ولی استازینو په دې جات غاړي لکسرې چې جات غوتلو آګسانو چې مکر دینو مکه معنی ته چې اغیار او اجازه غوتو هر وخت نو دې دیم غاړي خدای ذکر و اجتماع آیات کې و شمر کې 27 نمبر آیات کې دای دې جات او تلو ذکر او شعر وقت با اجاز غواری کذالک یبین اللہ لکم آتی واللہ علیم الحکیم دارنگی بیان اللہ تاستایتن اخبر واللہ اپوی و حکمت منوالا والقواعد من النساء تا دویم قانون دی بڑا اگانی کھجی دی اب وړي غانې کړي چې چا خاوند لري زینت نه خپل خاص نه کارا کوي نکاح تم امید نشته کای اغړ غټ پړون لري کینو خیر ده دا دویم قانون ده والقواعد من النساء وړي غان د زنانو نه اج ای امید نه لري د نکاح کولو لار جون نکاح د نکاح امید نشته نکاح نه کوي امید نشته معنا هاي کې صلاحيت د نکاح نشته بډای شه ده لفلیس علیه الا جناح لنشتر پای باندې س ګنا یزان سیابه الله دا چې کی دی یا پړو نه خپل غټ پړو نه دی غټ بورقی دی لری کې خیر ده او غیر متبرجات بزینت النبوی کا ګونګي خپل خاص او زینت لرا مره دا خپل خاص بنه کارا کوي چې پړونی استعمال د دیوځ نه پری چې خپل خاص کارګي خلکو ته یا دا چې آپ ردو کړو تا خپل غاړه سینا مټي پنڈی دا کار کوي متبرجات بزینا دا غیداري چا بډي غاين دازي چا په مخ باندې خپل باندې شوند باندې لاسونو باندې رنگ نه راکایږي لکه لاسونو باندې نکريږي د پخپو باندې نکريږي د پښوند باندې دنداسن لګي سرخي بیل لګي سترګ باندې رانجن لګي دا سيادت دې بډي غاين دي کدي ازيتي پړو نه کې دینو خیر دي وایستغفرنا خیر الله او قدیم ځان بچو ساتین دا دې لپاره غوړه دي اشاره د عظمت احکاماتو کې دوه قسمه یو ته عظمت ویل کی یو ته رخصت دا اول رخصت ور دې لپاره یزان سیابه او دا ایستغفرنا خیر الله دې کې اشاره د عظمت ته یو ثواب الله په دې کې چې دې استعمال د برقو کې استعمال د غټو پړونو کې دا قانون دار دی کل ساقط لاقط دا هر لویدل شوی شي لپاره یو راچوتون کوي هي کل ساقط لاقط یو شی ولګی نو سو کې خام خار اچوتای یو پلی دانه ولګی نو سو راشي باب زکات اجرا ویلی زنه دسی روپوب زنه کده کې هر لویدل شوی د شي لپاره کو زواران دې تنه ګونو بډاګانو کې مورانی دای په دغه ګور کنا یستاف ابن خیر الله والله سميع عليم الله تعالی چې اوریدون کې او پوهه ده ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج دا دریم قانون دی بار د دبل حرج اداي چې معذورین دي پستر کو باندې ودون دي په خوب باندې ګډ دي مریض دي نه جوړه دي ایسر ډوډۍ خوري کله کله دا سوچو سره ډوډۍ خوري دا حرج محسوسی تنګي محسوسی چې کې دی شي د سر ناسیم دا معذوره دی د زنه زلګ ډېر ډوډۍ خورو نو ګنګار بشو او کله کله دا معذور چې آ تنګي محسوسی چې کې دی شي دې سړی سر ناسیم او دا نن تر کا کوي دې باندې سګران شي خوراک کوي ليس على الاعمى حرج نشته په اعمال لون باندې حرج او ګناه ولا عل الارج حرج نو نشته په ګډ باندې حرج او ګناه ولا عل المريض نو په ناجوړ باندې حرج او ګناه به دوه معنی لري یو دا چې نشته په تاسو باندې سو ګناه چې خوراک کوي د دې معذورینو سره په تاسو ګناه نشي دا معذور دې سو خوراک ته کینه دوی معنی دا چې نشته بده معذور باندې سګونا چای خوراک کې استاد سره شریک معذور باندې نشته بده ازم نشته ولا لا انفسکم نو په ځان استاد باندې انتا کولو مم بیوت کو دا چې خریتا د کورونو خپلنا خوراک وکې بیوت نو مراد ا کورونه یې پای کې اوسې کې پای کې خپل خرچه کوي دای نه په خوراک کولو کې خاصم څه ګناه نشته دای مالک دینو ذکر کولو ته څه پیدا و ولې دا ذکر کو چالتا وګلو مم بو کوم دای وجه دای چې رستو دې په نور ذکر کوي او بو دیا بای کوم او بو دې امهات کوم حاصل بدای لګه سای چې خپل کور نه خوراک کولو کې څه حرج نشته نو دای دې په سیدا او په سیدی نو دې کې حرج نشته ځکه دا بو یوت کوم ای سره ذکر کا ان تا ګورو دا چې خوراک وکې تاسو کورونو ستاسو نه کورونو پلارانو ستاسو نه او بیوت یو مات کوم یا کورونو د مهندو ستاسو نه کورونو ماما اگانو ستاسو نه کورونو تریانو ستاسو نه خالا ای تر ته لکی د مور خورجی اخت الام ته مور خور دم ترور ویل کی او بیوت یام ما کوم یادا کورن ترن استا سنا او بیوت یام ما د کوم یادا کورن تر یان استا سمانه د پلار خور دی دا دای کورن خوراک کوم سونه نشته او بیوت یا خوال کوم ابر تر شاو بیوت خوان بیا کورن درون استا سنا او بیوت یا خوات کوم یا کورن خوین استا سنا رور کور دی خور کور دی خوراک دیو کوم سونه نشته او بیوت اعمامکم یا کورونو د ترونو ستا سنا یا کورونو د تروریانو ستا سنا او بیوت اخوالکم یا کورونو ماماکانو ستا سنا او بیوت خالاتکم یا کورونو تروریانو ستا سنا او ما ملکتم مفاتحه یا چی مالکانو تازو چابیانو دائی او صدیقکم یا دوستانو خپلنا دوست دے جستا پا خوراک بانی نخبکی خوراک دیو کن خیر دے لیسا علیکم جناحن ان تاکلوا جميعا او اشتاتا نشتر پتال بانی سگناہ دا چی خوراکو کے تازو ٹول پا یوزی او اشتاتا یا جدا جدا زان لے خوراکیم جائز دی ٹول یوزی کینیم جائز دی البتہ برکت چرے دا پا یوزی کناستلو کنے پائے کہ برکت نازلی گی بیا حدیث راوی تفسیر اسرائیل منیر کی مسند احمد نے نقل کرے یو کس رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شکایت تو کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انا ناکل ولا نشبا من ڈوڑی خروخ مڑی گنا خوراک کو پائے بند مڑی گنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے اللہ اللہ کم تاکلونا متفرقین شاید چی تازو خوراک کو انو یو بل نزال نزال نکی نہیں یو از ہیوار کی نہیں بیا ورته فرمایل اجتمعوا ولا دعائكم واذكر اسم الله عليه يبارك لكم فيه راجم شه ټول بخل دعا ما نه ټول ته یو ځای کې نه ای او بای باندې نوم د الله تعالی یاد کین برکت دوا چول استاز لپاره کې برکت به دې لپاره کې واذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم پس کله چې داخل شه نو کورن ته سلام او کې بو سیدن کو دای باندې پل کورت داخل شنو پائے گم سلام کے لگت سلام چھے دا سبب در محبت دا پارا دوستانی دا پارا دوستانی چھے واقعی انو دا بسلام سرا او بغض و حسد چھے ختمی گنو دام بسلام سرا لگئی بسلیم علا علیکم انبسکم پل زان مانی بسلام کے کور تولنو دی کور کی سوکشتر خزد دو واردی پائے سلامو کا نشترینو اسی وائے السلام علیکم شرمی گئی کور کی خزد بسوک سلام کی دلن اور کارو مائن شرمی سلام شرمی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ تو یا انس یا بنیا اے بچڑیا اذا دخلت بیتک فسلم علی اہلک یکونو برکتن علیک وعلا اہل بیتک اے انا ساتری داخل ذکر خپل کور ته سلام کو خپل کور بو سیدن کو باندې ای بدا برکت ستاد پاره مو استاد کور والاو د پاره سلام سر برکتون راضی تحیتم من عند الله دا پیشکشی طرف د الله تحیه او ذکر لګی ذکر سبب الحیات دے مبارکتن طیبا چه برکتی او زله خوشاله اونکی کدارک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون دارنگی بیانی اللہ تعالیٰ تاست آیاتنا در پاچ عقل نکار والے عقل استعمال کی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسول و اذا کانوا ما هو على امر جامع لم يذهبوا حتى استاذنوا مکی حکم دا سلام ذکر شو بین المومنین فسلم علا انفسکم نو ذکر کئی چی کرا مجلس دا نبی کی ناس تے بکار دارا چی پا وقت دا رخصتی کی دا نبی نا ہم حکم دا سلام او اجازتم تیواغ لے سلام تیواغ لے پار رخصت اخستلو خپل میں ان کی تنگ سلام کے نو چی نبی دا مجلس نا پاسے گے سلام اوکر سلام دا رخصتی دو دا اجازت بای دا یقین المومنان آکسان چی ایمان روڑے پا اللہ و پا رسول دا و ایزا کانو ما ہوا لامر جامن او کلچوی دا ایدا سرا پیو کار جمع کون کی جامع کار بانی مدد سی کار چاہیے انفرادی کار نی اجتماعی دا طول کاری مومنان نزی لم یزبو دی نزی حتی یستازینو تردی جی جاعت واری داغنا اجاعت دی سو نی اتر بی جاعت نزی ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله يقين الاغسان جي جاد غارستان پارد يقين الاغسان جي جاد غارستان داغسان جي مال لري بلاو پر رسول دا غبل نه دا دای بلام ایمان دی رسول ایمان دی فایز استازن کله باز شانی کله چې اجازه غواړي استان بار د باز کار خپل خپل کار د بار نه اجازه غواړي فازن لمن شیت منهم پس اجازه ورکا چا د استا خو خیداینا یا دولور غوستو فلهم الله او بکنه غواړه دای د پاره د الله تعالی نه کله رخصتی نو دای د پاره دعا غواړه دغه دعا د رخصتی د ثابت ده څوک رخصتې نو پاګي دعا شي کوله البته پاګي لاس پروتګل دا ضروري نه چې خامخې لازم غړي چې لاسونو چتېدون به غیر دعا نه کی نبی صلی الله علیه وسلم چې څوک رخصتا نو آی دوی دعا کوله استود الله دین کوا مان تک وخواتی ما ملک استود الله دین کوا مان تک وخواتی ما ملک دا دعا ورته نبی صلی الله علیه وسلم کوله ان الله غفور رحيم يقين الله جي بخلا كون كه رحم كون كه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا مگر زه تاسو بلل پیغمبر مگر زه تاسو حکم د پیغمبر په مېس بلګي بشان د حکم د باز تاسو باوتا ادرې معنی دی یو دعا په معنا د حکم سره پیغمبر دا حکم چې دا خپل مینس کې یو بل د حکم بشال مګړنی ځکه یو بل د حکم تابعداري دا ضروري نه او تابعداري د حکم د پیغمبر دا فرض دا پیغمبر د حکم تابعداري وکي دا فرض او واجب ده دا حکم دا حکم رب شال مګنه د مندار لا تجار دعا رسول مگر زه تاسو دعاګان پیغمبر په مېس بلکې بشان د دعاګانو د باره تاسو بارتا کما کی آیات کې ویل واستو فی اللهم الله د دې د پاره د الله نه بغنه غواړه ا در ذکر کې چې دا دعا د پیغمبر دا خپل مینس کې یو بل د دعا په شان مګنه زګا د نبی دعا چې هغه الله تعالی قبلې اې لپاره قبولیت ده استاد دعا یې قبلې یا ون قبلې د نبی دعا چې هغه قبلې درې مارای نه کثیر د عبد الله بن عباس نه نقل کړي لا تجعلوا دعا الرسول مگر زه تاسو आवाज کول پیغمبر تا په مې خپل کې پشان دا आवाज کول د باز تاسو باز تا دعا په من دا आवाज سره لکه څنګه چې تاسو یو بل ته आवाज کوي خپل معاشر کې اې پلان کیا په نوم یاد وای تاسو مکه یې نبی ته आवाज کوي تاسو باندې جیا محمد بلکې ادب دای چات وی یا نبی الله یا رسول الله دا ورته پلمنس یو بل ته आवाज کول دا پشان د نبی نبی ته आवाज کول دا یو بل د आवाज پشان مګنه اوندا وجدا یو صحابین دانلی ثابت چا نبی صلی الله علیه وسلم ته आवाज کړي یا محمد سره یو صحابین نبی ویری حدیث کې څلور قسمه دار عزیز پای کی आवाज شوی بیا محمد سره او یا محمد سره چې आवाज کله نو یا منافق کله له منافقان چې دی آی باوازونه کول یا منافق يهوديان چې دی نو آی باوازونه کول په یا محمد سره ادریم راضی په بار د سر باندې چانو کې عرب باندې چان چې آیو د ادم نه خالی وي ټول یو شان غني نای ته استاد وي مولا ته استاد وي ټول د یو شان استاد سلورم چې आवाज په یا ندا به یا محمد سره یا به جبريل کله یا به قول د الله نقل کله په پای باندې قیاس نشي کېدلی نور صاحبو کې چا دا نه دی ویلی چې یا محمد دام او هدا یا محمد اوس یو سړی دی یا محمد یا رسول الله وای چغه وای دی یا محمد یا رسول الله کفایت المفتی کی مفتی کفایت الله رحمت الله علیه لکی یا محمد یا رسول اللہ کہنے والا اگر یہ سمجھ کر ندا کرتا ہے یا محمد یا رسول اللہ دے دا آواز کا ان کے قبضے مانا باندے ندا و آواز کئی کہ حضور میری آواز کو ہر وقت اور ہر جگہ سے سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زما آواز دا ہر ذہن آوری ہر وقت آوری تو یہ خیال ناجائز تو یہ ناجائز اور یہ خیال غلط ہے دا ناجائز دی او دا خیال غلط دی ډیر زین کې ذکر کلی فتا کفایت المفتی کیا اول جل کې یوصل شپکش په تما سبانه 166 بیا یوصل درې اتیایمه صفه باندې اول جل کې بیا یوصل اتنوی صفه کفایت المفتی اول جل کې دویم جل کې یو سل اتنوی اول جل او تا اتیائم صفا دویم جل کی کفایت المفتی بیا نهم جل کی یو شبیتما صفبان نے 61 صفبان نے ادانا جائز دے بیا دو شبیتما صفبان نے پتا رحیمیہ کی دویم جل کی اگد باز کرے رہے دری سو پینز سل وقتمی صفینا دری سو یو کم پندوستمی پورے دا ناجائز دی خیر الفتاوا کی اول جل یوصل یوصل وکتما صفبان نے 141 دا ناجائز دی داگنی دویم جل وسوا درسل وکتما صفبان نے دا ناجائز دی دوسوا درسل وکتما صفا دویم جل دا خیر الفتاوا امداد الفتاوا کی تانویر رحمت اللہ علیہ درے سوا پینزا اتیائمہ صفوان نے 385 صفا پینزم جل کے علی کیوئی دانا جائز دی ادبیم زہری کی پینزم جل کے سلور سو یو صفوان نے 401 بان لے دانا جائز دی پتاو حق تانیہ کے دو سے لکھ یو اول جل کی یوصل سلور شپیتما صفبان نے اب یہ یوصل درے اویائیما صفبان نے 173 صفبان نے امتدقی آدر سے ترمیجی کے لکھ دو ام جل کے دو سو سلور پندوستما صفبان نے باب ماجا پی صفت صلات علی النبی دے باب کے لکھیا ندا په یا رسول الله یا محمد سرا په دې خیال باندې دا ناجائز قد یعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا یقینا بجن الله تعالی کسان چې پټ کويږي استاد مجلس نه ځان پټي منافقان دي جات نه غواړي ځان پټي پټو کويږي خیالو کې وستر کې ګډ کې شک منی نه استو دي فلیحذر الذین یخالفون عن امره فسودی رگیا کسان چې خلاف کوي د طریقې دا نه ان امر منان طریقې ان تصيبهم فتنه دا چې اوبر سیږي آئے تو فتنه فتنه مراد هو الكفر والنفاق والبدع نکثیر وي فتنہ ور ور سیمان دا سره په کفر منافقت او بدعات کې مبتلا شي چې څوک مخالفت کوي د طریقې د نبی نه یخالفون عن امره د نبی نه خلاف کوي دا مبتلا کی په کفر نفاق او بدعت کې دیم قلای فتنه نه مراد قسوه قلبی ہے چې دې سړی زلب الله تعالی صاحب کی چې نبی سنت پرې هو د طریقې پرې هو دې لبه تورشی قسوة القلب عن معرفت المعروف والمنکر دامی منی کسیر ذکر کلے او یوسی با اون عذاب علیم یا بورسی دیوتا عذاب دردناک علا ان للہ ما فی السماوات والارض خبر شي یقینا خاص الله الذي عاصي پاسمان لو کې او پزمو کې قد يعلم ما انتم عليه یقینا علم الله تعالی پای باندې چې وي تاسو پای کم حال چې وي او نه عالم نه ويوم يرجعون اليه وپای ورته واپس بکلی شي آتا وينبئهم بما يعملون بس خبر ورکې دی او تا پای منو دې کړی دی او الله تعالی پای او شي باندې عالم بہر شی اللہ تعالی خبردار دے عالم نے سورہ نور کے ذکر دا احکامو لسد الفحشاء بیائی ختمی دو دا پار احکامات ذکر کول واقعات دا بہتان دا عائشہ رضی اللہ عنہا ان اللذین جاؤ بلیب کے عصبت منکم دریم صفات ذکر کول لتفریق بین المؤمنین والمنافقین منافقان صفتنا مؤمنان صفتنا د پاره د تفریقی جدائی سلورم مثال نے ذکر کول د مشرک او مؤمن مشرک مثال هم ذکر کول مؤمن نے هم ذکر کول او پینزم ذکر د آداب ډیر آداب ذکر کول مؤمنانو ته بسم الله الرحمن الرحيم